Book 2 94 94 حروف العطف 1 समुच्चय बोधक अव्यय 1 समुच्चय बोधक अव्यय 1 انتظر حتى يتوقف المطر ठहरो जब तक बारिश नहीं रुकती ठहरो जब तक बारिश नहीं रुकती انتظر حتى انتهي ठहरो जब तक मेरा पूरा नहीं होता ठहरो जब तक मेरा पूरा नहीं होता انتظر حتى يعود ठहरो जब तक वह वापस नहीं आता ठहरो जब तक वह वापस नहीं आता انتظر حتى يصبح شعري جافا मैं रुकूंगा जब तक मेरे बाल सूख नहीं जाते मैं रुकूंगी जब तक मेरे बाल सूख नहीं जाते انتظر حتى ينتهي الفيلم मैं रुकूंगा जब तक फिल्म खत्म नहीं होती मैं रुकूंगी जब तक फिल्म खत्म नहीं होती انتظر حتى تصير الإشارة خضراء मैं रुकूंगा जब तक हरी बत्ती नहीं होती मैं रुकूंगी जब तक हरी बत्ती नहीं होती متى ستسافر للإجازة؟ तुम छुट्टियों पर कब जा रहे हो तुम छुट्टियों पर कब जा रहे हो حتى من قبل الإجازة الصيفية गर्मी की छुट्टियों से पहले गर्मी की छुट्टियों से पहले نعم حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية हाँ गर्मी की छुट्टियां शुरू होने से पहले हाँ गर्मी की छुट्टियां शुरू होने से पहले اصلح السقف قبل ان يبدا الشتاء सर्दी शुरू होने से पहले छत ठीक करो सर्दी शुरू होने से पहले छत ठीक करो اغسل يديك قبل ان تجلس الى الطاوله मेज पर बैठने से पहले अपने हाथ धो लो मेज पर बैठने से पहले अपने हाथ धो लो اغلق النافذة قبل ان تخرج तुम बाहर जाने से पहले खिड़की बंद करो तुम बाहर जाने से पहले खिड़की बंद करो متى ستأتي الى البيت तुम वापस घर कब आने वाले हो तुम वापस घर कब आने वाले हो هل بعد الدرس क्लास के बाद क्लास के बाद نعم بعد ان يكون الدرس قد انتهى हां क्लास खत्म होने के बाद हां क्लास खत्म होने के बाद من بعد ما حصل له الحادث لم يعد يمكنه ان يعمل उसके साथ दुर्घटना हो जाने के बाद वह काम नहीं कर सका उसके साथ दुर्घटना हो जाने के बाद वह काम नहीं कर सका من بعد ما فقد الشغل ذهب الى امريكا उसकी नौकरी छूटने के बाद वह अमेरिका चला गया उसकी नौकरी छूटने के बाद वह अमेरिका चला गया من بعد ما ذهب الى امريكا اصبح ثريا अमेरिका जाने के बाद वह धनवान हो गया अमेरिका जाने के बाद वह धनवान हो गया